qef i në vetes dhe mendoja se më doje ti për ty. U marro sa unë si një kujtim ti mbete, e venit unë jam të një bosh, do mbetet shpirti i. Zemra kam të plas, është një